الحديث يتان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن عمر ابن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة. عمر بن الخطاب alipo dungwa kisu ama alipo dungwa visu na Abu Lu'lu'a al-Majusi, awalat alayhi Hafsa, awalat yani amelia kwa sauti Hafsa mtoto wake Hafsa radhiyallahu anha. Faqala Umar ibn Khattab radhiyallahu anha akamwambia Hafsa, ya Hafsa, ama sami'ti Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul المعول عليه يعذب. جي ويمسكي يمتوم عليه الصلاة والسلام أكسيما كما يولي أنا إليليوا وصوتي يعذبيوا يعني كان كما يمكتاز حفصة رضي الله عنها أسيليك وصوتي يسيوني سباب أكاذبيوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعول عليه صهيب, Suhaib radhiyallahu anha pia kainua sauti yake kwa kilio kwa ajili ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anha. Yaqulu wa akhah wa sahibah. Faqala Umar ya Suhaib, Umar ibn Khattab radhiyallahu anha kamwambia, ewe Suhaib, ama alimta anna almu'awwala alayhi yu'adhab, je hutambui kwamba yule anayeliliwa kwa sauti anaadhibiwa. Wa fi riwayatin innal mayyita la yu'adhabu bi ba'd bukai ahlihi alayhi, hakika maiti huadhibiwa kwa baadhi ya vilio vya jamaa zake. Umar ibn Khattab radhiyallahu anha radhiyallahu anhu hapa sa bi ba'd bukai ahlihi alayhi, ina maana kuna ba'd al-buka ambao mtu haadhibiwi. Na hii Mtume alayhi salatu wassalam alifanya mwenyewe kwa kitendo alipokufa nani, mtoto wake Ibrahim alayhi salam, akalia kwa machozi. Na alipokufa nani, Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu, pia Mtume alayhi salatu wassalam akatoka na machozi. Lakini kuna kilio ambacho ni zaidi ya kile kilio ambacho cha kawaida. Hiki kilio ndicho ambacho huadhibia yule maiti wakati wale jamaa zake wakimlilia. Na hii ndio ni yahi, kulia kwa sauti wakati wa msiba. Wa fi ukhra fi qabrihi bima niha alayhi, yule mayit huadhibiwa kaburini kwake kwa ajili ya ile niaha ya jamaa zake. Hii ni hadithi ya tano. Hadithi ya sita, yaqulu rahimahullahu ta'ala, innal mayita yu'adhabu bibukai ahlihi alayhi, hakika yule mayit huadhibiwa kwa kilio cha jamaa zake wakati akifa. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine, almayit yu'adhabu fi qabrihi bima niha alayhi, mayit huadhibiwa kaburini kwake bima niha alayhi, kwa ile niaha aliyofanyiwa na jamaa zake. Hii ni hadithi ya sita. Hadithi ya saba, qawlu alayhi salatu wassalam, man yunah alayhi yu'adhabu bima niha alayhi yawm al-qiyam, yule anayeliliwa kwa sauti, yu'adhabu bima niha alayhi yawm al-qiyam, ataadhibiwa kwa ile niaha aliyofanyiwa na nani, na jamaa zake siku ya qiyam. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, yaqulu al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa fi hadha al-hadith بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ليس المراد به مطلق البكاء. كتكهي حديث كنا كبينيشا كوان بكيلي كيليو كيليو تاجو هاب أما كيليو تاجو كتكهي لحديث قبله ليس المراد به مطلق البكاء. Makusudio yake na muradi yake ni kwamba si kila aina ya kilio, bal bukaun khas wa huwa niyah, kilio ambacho kitamsababisha yule mayit kuadhibiwa ni kilio fulani ambacho ni an-niyaha, ni kule mtu kuenua sauti kwa ajili ya msiba. Wakad ashara ila hadha hadithu Umar almutaqaddim fi riwayati thani wa huwa qawluhu bi ba'dhi buka. Kwa hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ikataja bi ba'dhi buka, baadhi ya vilio, si vilio vyote. Na tukasema kwamba Mtume alayhi salatu wassalam yeye mwenyewe alilia alipokufa mtoto wake Ibrahim alayhi salam, na alipokufa ndugu yake min ar-radha'a Uthman ibn Madh'un radiyallahu anhu, bali akasema innal 'ayna tadma, akimwambia nani? Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu. Kwa hivyo kuna baadhi ya vilio ambavyo vinasababisha yule mayit kuadhibiwa, na kuna baadhi ya vilio ambavyo havina wasiwasi, bali yajuzu mtu kulia. Thumma inna dhahira hadha alhadith walladhayn qablahu mushkil, dhahir ya hii hadith na zile hadithi mbili kabla ya hii, dhahir yake kuna mushkil. Li'annahu yata'arad ma'a ba'd usul ash-shari'ah wa qawa'idha al-muqarrara fi mithli qawlihi ta'ala wa la taziru waziratun wizra ukhra. Dhahir ya hizi hadith ni kana kwamba kuna taaruf, kuna mgongano baina yake na baina ya mambo ambayo yamethibitika katika misingi ya kisheria. Sote twajua kwamba mtu hatobeba madhambi ya mwenzake, kama kala Allah subhanahu wa ta'ala wala taziru waziratun wizra ukhra, yawajiawaje kwamba aliye mtu mwingine kisha adhibiwe mayiti. Kwa hivyo dhahiri ya hizi hadith kana kwamba kuna taarud, kuna mgongano. Asema rahimahullah, waqad ikhtalafa alulama fil jawab an dhalika ala thamaniyati aqwal, maulama mukhtalifiana kuhusu hili jambo kwa kauli nane. Wa aqrabuha ila as-sawab qawlan, lakin kauli ambayo iko karibu na sawa ni kauli mbili. Alqawl alawwal ma dhahaba ilayhi aljumhur, ni kauli aliyokwenda nayo wengi katika wanavyuoni. Wa huwa anna alhadith mahmulun ala man awsa bin nawhi alayhi aw lam yusi bi tarkihi ma ilmihi bi anna an-nas yaf'alunahu 'adatan. Kauli ya kwanza ni kauli aliyokwenda nayo maulama wengi, nayo ni kwamba hizi hadith ambazo tumetaja kwamba yule mayiti waadhibiwa kwa vilio vya wale jamaa zake, zitachukuliwa hizi hadith kwa yule ambaye aliotoa wasia aliliwe namna hii. Mtu akitoa wasia aliliwe kwa namna hii, basi huyo ndo ataadhibiwa wakati jamaa zake wakimlilia kwa njia hii. Au lam yusi, au hakuhusia bitarkihi, jamaa zake waache kitendo kama kile, ma ilmihi bi anna an-nas yaf'alunahu 'adatan, pamoja na kwamba yuwajua kwamba kitendo kama hiki kitatokea kwa jamaa zake, alafu yeye hakuhusia jamaa zake waache kitendo kama hiki, huyu pia ataadhibiwa. Wa kwanza ni yule aliyehusia aliliwe kwa namna hii, wa pili yule ambaye hakuhusia na yeye wajua kwamba akifa huenda kitendo kama hiki kitatokea, yeye hakuhusia jamaa zake waache kitendo kama, huyu ndo ataadhibiwa. Hii ni kauli ya jumhur alulama. ولهذا قال عبد الله بن المبارك اذا كان ينهاهم في حياته اكيوا alikuwa yuwakataza katika uhai wake, ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته, kisha wale jamaa zake wakafanya kile kitendo cha niaha baada ya kufa kwake, lam yakun alayhi shay, hatuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Ashatekeleza wajibu wake, ashausia watu wake wasifanye nini? Wasifanye ile niaha. Kwa hivyo hatuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala adhabu indahum bimaana liqab, adhab ni ile iqab ambayo yampata yule mayit katika kabri yake na yaumul qiyama. Hii ni kauli ya kwanza katika kuzikusanya hizi dalili. Kauli ya pili, anna maana yuadhab ay yataallam bisama'ihi bukaa ahlihi wa yariqu lahum wa yahzan وذلك في البرزخ وليس يوم القيامه. كما معنى يعني انه يعذب اي يتالم yuumia yule maiti kwa vilio vya jamaa zake, na yuhuzunika kwa vilio vya jamaa zake, na hiyo ni katika barza, akiwa katika kabri. Walaysa yawma alqiyama wala si siku ya qiyama. Wa ila hadha dhahaba Muhammad ibn Jarir al-Tabari wa ghayrihi wa nasarahu ibn Taymiyyah wa ibn al-Qayyim wa ghayrihi wa ghayruhuma. Na hii qawl amekwenda nani? Al-Imam ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala, na akainusuru Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala na mwanafunzi wake ibn al-Qayyim rahimahumullahu jami'an. Qalu, wasema hawa maulama, وليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه. هاي مانيشي كوانبا الله سبحانه وتعالى يوم عذيبه لميت كوا فيديو ديوالي لكحاي. والعذاب أعم من العقاب كما في قوله السفر قطعة من العذاب. أسيما لنو عذاب ني أعم نكون جفو زايد كلكو عقاب. نينو عذاب ni kunjufu zaidi, na maana yake ni pana zaidi kuliko iqab, kwa sababu iqab huwa inapatikana kwa yule mtu mwenyewe. Kwa mfano, tukitoa mfano, umepita njiani ukamwona mtu mzima jibarubaru yuampiga mtoto mdogo kama huyo, hilo jambo bila shaka litakuumiza roho, lakini kile kipigo umepigwa wewe, haujapigwa wewe. Kwa hivyo al-adhabu a'ammu min al-iqab. Iqab ni pale inapomwangukia yule mtu mwenyewe, lakini adhabu inamaanisha kwa yule mtu, na inamaanisha pengine waumia kwenye nafsi yao. Imeeleweka nafikiri? Ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi nyingine asema as-safaru qita'atun min al-adhab. Safari ni kipande cha adhabu. Yamaanisha kwamba waadhibiwa ama wapigwa? La, lakini kwa sababu safari ina mambo ambayo hujazoea, kuna mambo ambayo ni mazito katika safari, ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam akaiita kwamba ni qita'atu min al-adhab. Nafikiri imeelewa. Kwa hivyo al-adhabu a'ammu min al-iqab, wa laysa hadha 'iqaban 'ala dhanb. Asema na hii kwamba as-safaru qita'atu min al-adhab, si kwamba mtu yuadhibiwa ama yupewa iqab kwa ajili ya dhamb. Wa innama huwa ta'dhibun wa ta'allum, lakini huku ni kule kupata uchungu na kupata mambo ambayo ni mazito kwenye nafsi yako ambayo hujazoea. Nafikiri imeeleweka. Hii ni kauli ya pili ya maulama. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa qad yu'ayyidu hadha qawluhu fil hadith al-khamis wa al-sadis fi qabrihi. Imekuja katika hadithi ya tano na hadithi ya sita, imekuja takyid kwamba ile adhabu iko kwenye kaburi yake. Nafikiri sote tuone hadithi ya tano na hadithi ya sita. Hadithi ya tano wa fi ukhra fi qabri bimani hali, na hadithi ya sita almayit yu'adhabu fi qabri bimani hali. Kwa hivyo hii kauli ya pili ya maulama inatiliwa nguvu na ile hadithi ya tano na ya sita, kwa sababu imeka kaidi adhabu fi al-qabr. Thumma qala rahimahullah, Sheikh al-Albani rahimahullah asema wa kuntu amilu ila hadha al-madhhab burhatan min az-zaman, na nilikuwa nimeegemea kwenye madhhabi hii, yani kwenye hii kauli ya pili, kwa muda fulani. Kwa muda fulani nilikuwa nimeegemea kauli hii ya pili. ثم بدا لي انه ضعيف كيشا ikanibainikia kwa kwamba hii kauli ni dhaifu. Kwa nini? Limukhalafatihi lilhadith as-sabi' alladhi qayyada al-'adhab bi annahu yawm al-qiyamah. Kwa kuikhalifu kauli hii hadithi ya saba ambayo imefanya taqyid ya adhab ya yawm al-qiyamah. Ukiangalia hadithi ya saba aliyotaja muallif rahimahullah ta'ala, man yunah alayhi yu'adhab man yunah alayhi yawm al-qiyam. Kwa hivyo hii kauli ikawa ni dhaifu kwa sababu imekwenda kinyume na hii hadithi ya saba kwamba imefanya taqyid ya adhab bi yawm al-qiyam. Wa min al-wadih, na jambo ambalo liko wazi, anna hadha la yumkinu ta'wiluhu bima dhakaru, hili huliwezi kunifasiri kwa kauli aliyokwenda nayo wale maulama walikuwa na kauli ya pili. Walidhali, na kwa ajili hiyo, farrajih indana madhhabul jumhur, kauli ambayo ina nguvu ni kauli aliyokwenda nayo jumhur alulama. Wala munafada indahum baina hadha alqaid wal qaid alakhar fi qawlihi fi qabr, wala hakuna kupigana baina qaidi hii kwamba adhabu itakuwa ni yaumul qiyam na kwamba adhabu itakuwa fil qabr, hakuna kupingana. Bali yudhamu ahaduhuma ila alakhar, hizi hadithi mbili zitawanishwa. Wayantuju annahu yu'adhabu fi qabrihi wa yaumul qiyam, na matokeo ni kwamba ataadhibiwa kwenye kabri yake na ataadhibiwa pia wapi? Yaumul qiyam. Kwa hivyo la munafata bainahuma, hakuna kupingana baina hizi riwaya mbili. Wa hadha bayyinun insha Allah. Naam, hadithi ya nane, an an-Nu'man ibn Bashir qala ughmiya ala Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu. Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu alipotewa na fahamu, faj'alat ukhtuhu Amra tabki, akawa ukhti yake Amra akawa anamlilia ndugu yake Abdullah ibn Rawah, huku akisema wa jabalah wa kadha wa sanadah wa ghirida, na mengine, ewe jabali langu, ewe tegemeo langu, katika maneno ambayo walikuwa wakiyasema hususan wakati wa jahiliya, na akisema bala na akikusudia bimaana wa jabalah, yani ewe jabali langu. Jabali tuwajua sote ni kitu ambacho na yani ni kitu madhubuti. Kwa hivyo yeye kuondoka duniani ni kama pigo kubwa sana, ni kama mtu alikuwa akimtegemea katika mambo yake ameondoka duniani. Kwa hivyo akilia kwa maneno haya wa jabala wa kadha wa kadha, tuaddidu alayhi, yuataja yale mazuri aliyokuwa nayo Abdullah ibn Rawah. فقال حين أفاق عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الببات فهام أكسين ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك هكو سيما للوت إسي بقوة نامي من أوليزو يويو كوهيفو كوهيفو يني هيفو كوهيفو يعني كتفيل غيبوبة يوليزو بنجلنا ملك katika malaika, jewe ni kweli uko hivyo? Falamma mata, alipokufa Abdullah ibn Rawaha, lam tabki alayhi, hakumlilia ndugu yake. Bimaana hili jambo ni kosa kulifanya mtu kuinua sauti yake na kuanza kutaja yale mazuri aliyokuwa akiyafanya pengine, na baadhi ya watu huenda wakataja mambo ambayo pengine hata hana kama yule maiti. Hii ni katika niaha ambao Mtume alayhi salatu wassalam amekataza.